राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचक्रानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो स्वर्वात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो दो निष्ठा बताई। दो निष्ठा दोनों निष्ठाओं को लौकिक कहा है। लोकेशन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोता मयानघ। मैंने दो निष्ठा कही है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग में चलने वाले ज्ञान मार्ग में चलने वाले उस ज्ञान योग से निष्ठा कही। और कर्म योगेन योगिनाम योग योगी कर्म योग से निष्ठा कर रही। न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म पुरुषो सुधे। कर्म कर्मों के आरंभ बिना निष्कर्मता नहीं होती। और नियम संन्यास करने से भी काम नहीं मचलता। इस वास्ते दो निष्ठाएं बताई। योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा। उत्तम पुरुषों से नेता विमोह पुरुषों लोके 15वें अध्याय में भी कहा तो विमोह पुरुषों लोके। लोक में दो पुरुष है क्षण साक्षर एवं क्षर नाश होने वाला ये संसार शब्द नाश होने वाला क्षर और इसमें रहने वाला आत्मा अक्षर नष्ट नहीं होने वाला ये दो वह लोक में है। लोक दाभिम पुरुष लोक क्षर साक्षर एवं क्षर अक्षर ये भी लोक में है। जैसे लोकेश द्विधा निष्ठा बताया ऐसे ये लौकिक बताया कि एक क्षर एक अक्षर क्षर नाम नाश होने वाला ये दिखने वाला सब शब्द है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता हरदम नष्ट होता हरदम ही निरंतर नष्ट होता है ये क्षर है। और आत्मा निभाने वाला अक्षर है। 84 लाख जोड़ी में जाता है तो ही वैसा वैसा रहता है। कारण गुण संगो से गुणों का संग करने से वो इस योनि में जाता है। ऊर्ध्वगण सती सत्वस्था सतोगुण में स्थित होने वाले ऊर्ध्व लोग हो जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा रजोगुण वाले मध्य लोग में रहते हैं। और अधोगति तामसा तामस वाले अधोगति हो जाते हैं। तो गुणों के संग से गति होती है। गुणों से रहित हो जाते हैं तो गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीत होने पर भी जाते नहीं। कारण गुण संगोष गुणों का संग भेजता है। तो गुणों से रहित होता है तब वो गुणातीत कहलाता है। प्रकाश संचय प्रवंच संचय मुंह में उच्च पांडव न दृष्टि संप्रता न अनुभता निकांकृति राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। उदासीन उदासीन गुणे योग से विचार देते हैं। गुणावर्तन दी थी योग दृष्टि गुण उसको व्यचरित नहीं कर सकते। गुण गुणों में वर्त रहे अपना गुणेशु वर्तन थे इतिवत्वा न सज्जते हर्षति नहीं होती। ये गुणों का संग है, प्रकृति का, प्रकृति प्रकृति का संग है, इंद्रियों का संग, इंद्रिया इंद्रियार्थेश गुणे भी करता गुणों के सिवाय करता नहीं है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ, तीनों गुणों में जो होते वे ही जन्म मन में जाते हैं, गुणों से अतीत हो जाते वे जन्म मन में नहीं जाते। भक्ति से होते हैं तो वे भक्त कहलाते हैं, गुणों से अतीत होते वे गुणातीत कहलाते हैं, दोनों ही जन्म मन में नहीं जाते, बार बार जनते मरते नहीं है, ऐसी बात गीता में कही है। तो अपना जो स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है ईश्वर का अंश अविनाशी है, जो है वो परमात्मा प्रकृति, वो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति जड़ है, इन दोनों को भगवान ने अपनी कहा है। परा प्रकृति है वो चेतन है जीव रूप है और अपरा प्रकृति है जड़ है क्षण। अपनी चीज क्या है, अपनी चीज परमात्मा है, त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में त्रिजित चीज भी अपनी नहीं है, अपने अक्षर स्वरूप ये अक्षर स्वरूप सब सब प्रगति का कार्य है, सबका सब हमारे परमात्मा एक है। तो परमात्मा को मान लो चाहे आत्मा को मान लो, आत्मा भी चेतन है अक्षर है, दो लोग होता है ना, लोग में अक्षर अक्षर दो होता है, अक्षर नाशवान अक्षर अविनाशी। तो अपने रूप को अलग अपना अलग मान लिया, अलग हो गया तो ज्ञान निष्ठा हो जाएगी और भगवान के हो जाएंगे तो भक्त हो जाएंगे, जड़ता से अधिक अधिक हो गए तब ज्ञान योग, और जब भगवान के हो गए तो भक्ति योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये अलग होने की बात है। और केवल क्षर में भी अलग हो जाए तो भी मुक्ति हो जाएगी, वो योग है, वो कर्म योग है, क्रिया क्रिया योग है, ऐसे संपूर्ण है। तो दो अपने स्वरूप है, इन बात को समझ लो, दृढ़ता से ये मान लो खर लक्षण दो है। शरीर सबके सब नाशवान है, सबके सब नाशवान, जो दुनिया के शरीर है सबके सब नाशवान है, और भीतर में आत्मा है वो अविनाशी है, वो 84 लाख जूने में जाता है, तो जूने में जाता है भाई शरीर तो सब नाशवान है, ये अविनाशी रहता है, ये एक ही रहता है, 84 लाख जूनी में जाता है, तो 84 लाख जूनी है सब नाशवान है, सब नाशवान अविनाशी है। ये दो पुरुष लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अन्य परमात्मा है, उत्तम पुरुष परमात्मा है, परमात्मा से नौसम हो जाता है वो भक्त हो जाता है, और अपने स्वरूप में स्थित होता है वो ज्ञानी हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्मयोग भी कर्मयोग के द्वारा स्थित हो जाता है, कर्मयोग और सांख्य योग के द्वारा प्राप्त एक ही स्थिति होती है, यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग थे, और सांख्य को प्राप्त होता है वो कर्मयोग से प्राप्त हो जाता है, ये दोनों से मुक्त हो जाता है, और परमात्मा के सुनोर से भक्त हो जाता है, वो भक्त हो जाता है, भक्त में प्रेम की विलक्षणता आ जाती है, वो विलक्षणता इनमें नहीं आती, ज्ञान योग में कर्मयोग में वो विलक्षणता नहीं आती, ऐसे इधर है कहा। तो अपने ये संसार में ये अपनी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज त्रिजति नहीं है, अपनी चीज परमात्मा है, वो अपने है, ये अपनी नहीं है, ये सब छूटेगी मिलती है स्मृति, मिलती है विस्मृति, मिलती है विस्मृति, वो अपनी नहीं होती, ये कसौटी है। जो मिलती है विस्मृति है वो अपनी नहीं होती, अपनी मिली हुई है पहले से, विस्मृति है ही नहीं, वो परमात्मा है, पहले से ही मिला हुआ है। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतुष्टि, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में जितने जीव होते, स्थावर हो, जंगम हो, जरा शरीर हो, पिंड हो, ये सब होते, सब में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा हमारे, परमात्मा हमारे और कोई चीज हमारी नहीं है। त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में भी इतनी जितनी चीज हमारी नहीं है, और भगवान पूरे ने पूरे हमारे, जैसे एक माँ के 10-15 बालक हो तो एक एक बालक माँ को पूरी अपनी मानते हैं, एक एक बालक पूरी माँ मेरी है, ऐसे नहीं 15 बालक हुआ तो माँ का हिस्सा होगा 15 वर्ष तुम्हारा है भाई, सब नहीं तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं है, माँ पूरी की पूरी सब की, पूरी माँ भर की, ऐसे भगवान हर वो आदमी होने पर भी भगवान पूरे के पूरे सब गए। 10 आदमी थे, वे गए जो आगे नदी है, नदी में पानी है तो पार होना है, नदी में पानी कितना है 10 फुट है, 10 फुट ठीक है, 10 आदमी यहाँ तो 1 फुट में, 1 फुट में डूबता नहीं, 1 फुट पानी में आदमी डूबता नहीं, तो फिर 1 फुट पानी आएगा, पानी आएगा जो डूबने लग गया, हिसाब तो ठीक है, हिसाब तो 10 आदमी 10 फुट पानी, 1 फुट पानी आता पाया पानी, ये डूबे कैसे बनेगा, ऐसा में कमी नहीं है, सब कुछ पूरा बरबर है, 10 आदमी है 10 फुट पानी है, 1 फुट है, 1 हमारे है, नहीं ये पानी एक एक के लिए 10 फुट है, एक के लिए 1 फुट नहीं है, एक एक आदमी के लिए 10 फुट है, 10 फुट 20-50-100 आदमी तो 10 फुट पानी है सबके लिए, सबके लिए पानी 10 फुट पूरा है, तो पूरा पानी है सबके लिए, ऐसे पूरी माँ है सबके लिए, ऐसे पूरे भगवान है सबके लिए, पूरे पूरे ये पाती नहीं होगा, थोड़े बनेगा, ये नहीं हुआ, पूरे पूरे हमारे, तो भगवान हमारे हैं, और आप भूल अपना ये हुई है कि संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, ये अपना नहीं है, मिला हुआ है माँ के पेट में बड़ा है और इसको छोड़ कर मर जाएंगे तो मिला है वियोग होगा, प्रकृति जितनी चीजें है मिलती है वियोग हो जाए, मिलती है वियोग हो जाए, वो अपनी चीज नहीं होती, अपना होता ही नहीं, अरे भगवान का वियोग होता ही नहीं, ना हम अलग होते हैं ना भगवान अलग हो सकते, भगवान सर्वसमर्थ है पर उनका अलग होने में असमर्थ है, हमारे से अलग हो जाए भगवान समर्थ नहीं है, सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग नहीं हो सकते, सबके लिए पूरे पूरे भगवान है, तो मुख्य बात भगवान को अपना मानना, ये सब कोई बात है, नेशा दो तरह लोकेश में लोग क्या ये में लोक लोक में दो बोल रहे हैं, एक जड़ नाशवान एक आत्मा अविनाशी है, लोक है परमात्मा और है अलौकिक पुरुष, उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है अलौकिक है, तो भक्ति भी अलौकिक है और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये दोनों लौकिक है, अलौकिक है, अब तीनों मर्यादा संसद लोग कर्म योग में चलो चाहे ज्ञान योग में चलो चाहे भक्ति योग में चलो, जिसे मर्जी में चलो, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है, सबसे ऊंचा भक्ति योग है और ये साधन है, इस तरह से अपनी रुचि हो ज्ञान योग में चलो कर्म योग में चलो ज्ञान योग में चलो, भक्ति योग में चलो, आदम से ही भक्ति योग में चलो तो मर्जी है, आदम से ज्ञान योग और कर्म योग लो तो अंत में भक्ति योग लो, ये बात है। अब चलने वालों की मर्जी है, ज्ञान योग में चलो चाहे भक्ति योग में चलो, अब जो मर्जी हो उसमें लो, तीनों योगास्त्र योग भया प्रभु था अपने पाना है छपा हुआ, उसमें तीनों योग बताए, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, पहले ज्ञान योग पीछे कर्म योग पीछे भक्ति योग, भक्ति योग में सब का समन्वय में होता है, तीन बात कर्म योग में, तीन बात ज्ञान योग में, दो बात भक्ति योग में, दस बातें इसमें सब आ जाता है। अब जैसे जैसे मर्जी हो जिस मार्ग में चलो, कर्म योग में दूसरों को करना है, इसमें एक बात है ध्यान देने की बात कि अभी जो वर्दों का प्रयोग है ना वो अपने लिए मानते हैं, अपने लिए ये सब पृथ्वी जो तेज वायु आकाश अपने लिए, अपने लिए जल है, जल में, जल में तैरने वाले हाथ से पैरों से जल को तिर तिर जाएगा, लेना शुरू कर दो डूब जाएगा, पानी को लेना शुरू कर दे बैठ गया उस ओर से डूब जाएगा, हाथों से लतों से मारता चला जाए पार हो जाएगा। इस तरह से संसार के पदार्थ है, इनको लेकर सुख होवे, पहले सुखी हो जाओ, ऐ हो जाओ, डूब जाएंगे डूब जाएंगे डूब जाएंगे, और इनका प्रवाह दूसरों के लिए सेवा के लिए मारता चला जाएगा तर जाएगा दबी। इस बात संसार में यही तनु कार फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, शरीर का उस फल का अंत दुखदायी, शरीर भी स्वरूप है, विशेष शोभन करना सुख में होना ये डूबने का तरीका है, और इनको हाथों से हाथों से मरते चले जाए तो प्रकृति का प्रभाव संसार की तरफ कर दे सेवा के लिए, तो जितनी जल्दी सबकी सब सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सर्वभूत हित है तथा पानी मात्र हित, तो जाओगे और लड़ने लगोगे डूब जाओगे, लोग लेते ही लेते हैं डूब नहीं है, एक संत माता लेते नहीं है, लेते ही लेते हैं, सब देते ही रहते हो देते ही रात दिन लेते उसे ही नहीं, निर्वाह मात्र की चीज है वो लेते जाना जो था, निर्वाह मात्र के बिना लिए जिएगा नहीं, जिए बिना सेवा कर सकेंगे नहीं, वो भी दूसरों के लिए ही लेते हैं, लेना भी दूसरों के लिए, देना भी दूसरों के लिए, लेते ही लेते हैं और लेते हैं वही दूसरों के लिए, अन्न जल और वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र और मकान ये लेते हैं वो भी उन देने में लिए ही, इन वास्ते मौज में रहते हैं, इस वास्ते देना सीखो, लोगों की सेवा करो, सेवा करने में उद्धार हो जाएगा, सेवा करो, सुख पहुंचाओ हरे को आन सुख पहुंचाओ तो काम ठीक हो जाएगा, लेने के लिए है, लेने के लिए नहीं, तो संसार की सेवा करो ये होता कर्म योग, और विचार पूर्वक त्याग कर दो ये होता ज्ञान योग, त्याग करना होगा त्याग, जो पदार्थ है त्याग करो, तो त्याग कर गए विवेक पूर्वक त्याग किया ज्ञान योग हो गया, और शुरू शुरू से ही सेवा में लगा दिया तो कर्म योग हो गया, और भगवान के ही शरण हो गया तो भक्ति योग हो गया, संसार का त्याग करना है, सुख बुद्धि का त्याग, यह तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय भोग नहीं है, विषय भोग का त्याग करना, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, विषय है वही तरंग भंग नहीं है, स्वर्ग ग्रह स्वर्ग वही अंत में दुखदाई है। श्री पुण्य भरते लोग शांति पुण्य क्षीण होने पर बस, जैसे गाड़ी पर चढ़ते हैं तो जितना टिकट है उतना बस बैठे रहो, स्टेशन आया तो संभल रहेगा हमारे बात। पुण्य जितने स्वर्ग हो पुण्य खत्म होने पर श्री पुण्य मरते लोग शांति मृत्यु लोग बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सबको सुख पहुंचाओ, अपने तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सबको सुख पहुंचाना। मानव भोगों का प्रवाह इधर में जाएगा बाहर की तरफ लोगों की तरफ तो उद्धार हो जाएगा, लेने लगोगे रुक जाओगे। मनुष्य लेने के लिए करता है, हमें धनी बन जाए भोगी बन जाए सुख ले ले भैया, ये अस्त रस्ता नहीं है, अस्त रस्ता त्याग है। त्याग शांति अनंत रहूं, त्याग करते ही शांति हो जाएगी, अंतर जगह में नहीं तत्काल शांति, त्याग में ही शांति है, राग में ही पतन है। इस वास्ते राग में न गए त्याग में चलो, सब त्याग करो हर समय, सबका त्याग करो, सबको सुख कैसे पर सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आनंद ही आनंद गाते रहे, ना कष्ट दुख भावने किसी को दुख ना हो, संताप न हो जलन न हो दुख न हो, सर्वे बंधु सुखी न सब सुखी हो। मातृ प्राणी की सेवा करो, मातृ प्राणी की सेवा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रथा, प्राणी मात्र के हित में रहते मेरे को प्राप्त होते हैं। लमन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षर वर्षा सुन्नत विजयता आत्माना सर्वभूति ते रथा, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते ज्ञान योग से भी प्राप्त होते हैं, भक्ति योग से भी प्राप्त होते हैं, कर्म योग दुखा से ही बात है। इस वास्ते सब सुखी हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबको सुख हो जाए, भले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो सब चाहे कोई हो सबको सुख हो जाए, पशु पक्षी आदि कोई भी कीट पतंग आदि कोई भी सुखी सुखी पहुंचाना, सबको सुखी करना, यह सुख का रास्ता है। अपना सुख पहुंचावेगा उसको शांति मिलेगी, खेती करते हैं नहीं, खेती करने वाले जानते हैं। एक बात कहता हूं, खेती नहीं करते उनको पता नहीं है, आपको पता है खेती करने वाले क्या करते हैं। बीज होता है ना बाजरे बीज, आगे बांधते थे बीज उन्हें बाएं हाथ से, इन हाथ में प्राणी होती है रस्सी बैलों, इस हाथ से वो दाना थोड़ा थोड़ा तो पैसे देना हजार दाती है, और थोड़ी सी खेल होती दाती हुई बड़ी एक दाने का हजार हो गया, हाथ नहीं फर्क नहीं पड़ता, इंसान दाना इसमें इसमें तो मरा दो लकड़ी रहेगी आगे रहेगा लाता वो भी बढ़ जाएगा, जोड़ी मानी जोड़ी जोड़ी मानी ली गए बात। इस बार से हाथ में फेंक नहीं पड़ता, ये तो ऐसे दरबार इसी बात में इस हाथ में डंडा हो थोड़ी छोटी दात हो जाए बड़ा इट में भी काटने के लिए बड़ा हो गया। एकदम असहन होगा, इस हाथ में होगा। इस वास्ते जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल भोगोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल भोगना पड़ेगा, ये बात है। और त्याग करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, त्याग शांति निरंतरम, त्याग करे शांति हो जाएगी, त्याग शांति निरंतरम, अंतर नहीं बढ़ता है, त्याग में शांति होती है। जितने संत हुए, महात्मा हुए, सब त्यागी हुए, त्यागी हुए, सुख भोगी नहीं हुए, संसार का सुख भोगा नहीं, इस बात में त्यागी हुए। तो त्याग करना अपना अपना त्याग करना है, भाइयों को और बहनों को सबको लगना चाहिए त्याग के विषय पे, बहनों माताओं के लिए भी, बहनों को बता रहे अच्छी बहनों को भी, कई बहनों भी त्याग हो जाए तो है हमारे नमूना है, थोड़ा थोड़ा नमूना। तो बहनों बहनों के पास में जाओ, वे बताएंगे, भाई भाई के पास जाओ, सब रास्ता बताएंगे। पहले लोग कहते थे कि आपने सरकारी छुट्टी पाए हुए रिटायर हुए हुए उनको तो घरों में काम कर रहे, अब घरों में काम करने वाले भी शायर है, वे भी दो, सुबह शाम दोपहर तीन वक्त होता है, तीन वक्त उनको सब आप भाई और बहन सब कल्याण होना, अपनी बातें सीखो, बहुत उससे बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। बहन माताओं के लिए बहन माताओं को दे दिया कोई सिखाओ है, भाइयों के लिए भाई सिखाओ है, तीनों का लिया प्रबंध कर दिया है। अब प्राइवेट जितने थे वही भी आओ सीखो, रोजीना तीन वक्त सुबह दोपहर में शाम को, वो भी खुले घर में रहते हुए काम करते हुए परमात्मा सबके लिए भाई और बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो कैसे ही हो, सबके लिए कल्याण का मार्ग बताएंगे आप लोगों को अच्छी तरह से, अपने प्रबंध है सबका, आप ऐसा हो तो बहनों के लिए बहनों को तैयार कर दिया, भाइयों के लिए भाई, खूब उत्साह से सब लोग छोटे बड़े सब तैयार हो जाओ, सीख लो, सबको सिखाएंगे। दो बात है, दो सबको सीखने, एक हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात, हमारी कुछ नहीं, हमारे तो भगवान है और कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं लेना है, हमें तो त्याग करना है, भगवान को ही लगना है, भगवान की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है। एक बात बताई थी फिर बताता हूं, अपनी चीज क्या है, अपनी चीज भगवान है, भगवान के सिवाय दूसरी अपनी चीज नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर हमारे हैं, वो हम हमारे परम पिता है, खास हमारे हैं, हम उनके पुत्र हैं, भगवान हमारे भगवान, और सब चीजें हमारे नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं लेना है, एक भगवान हमारे हैं, भगवान परम पिता है हमारे, वो है पिता है परमात्मा। दो चीज है, दो, एक तो हमारी कोई चीज नहीं है और हमारे इच्छा भी कुछ नहीं है, एक तो प्राप्त हुए न, प्राप्त में ममता का त्याग करना है और प्राप्त नहीं है उसमें इच्छा का त्याग करना। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, बस दो बातों में कल्याण है एकदम। हमारी कुछ चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं लेना है, हमें त्याग करना है। त्यागा शांति रणांतरम, त्याग से शांति तत्काल मिलती है। विहाय कामान ये सर्वान पमा सर्व निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित ममता रहित से शांति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। शांति मध्य स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति। ये इकहत्तर बहुतरम है, दूसरे तो इकहत्तर बहुतरम है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। वो ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। संसार देवोगे तो रहता नहीं, रोना पड़ेगा। आप सब सूर्य रोना पड़ा, अरे छोड़ोगे तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अरे वो विधि आपको पता नहीं चलिए, रोजाना तैयार है, उनमें नाम लिखा दो, बगल बगल अपना समय दे दो, समय दे देगा वो, उनमें बता देंगे विधि, उसे दान करो, बहुत जल्दी क्रम बन जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति है, उसके लिए समय जरूरत भी लंबा, तत्काल तत्काल भक्ति योग कर्म, ज्ञान योग से में तत्काल, कर्म योग से में तत्काल और भक्ति योग से में तत्काल, तत्काल परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में। उसके लिए समय की जरूरत नहीं है, उसके लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसके लिए व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उसको प्राप्त कर लो, ऐसी विधि बताने के लिए अलग अलग विधान कर रहा है, तैयारी कर ली है हमने, फिर आप सूचना देते हैं। बिना में तैयार हो जाओ, होता अपने सब ले करना है, तैयार हो जाओ, भाई लोग भी तैयार हो जाओ, बहनों को बता रहे बहन तैयार है। श्यामा एक ही था पहले, अब दो गए, बहन के लिए बहनों के लिए बहन तैयार है, भाई के लिए भाई तैयार, मौज हो गई है। ऐसा काम पहली हुआ नहीं है, अब भयम करते हैं। सब मुक्ति को प्राप्त करे, सब कल्याण बना, प्रेम हो जाए भगवान में, सब प्रेमी हो जाए, सबके सब जरूर, सबको परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी, सब अधिकारी है। मनुष्य और अधिकारी एक ही है, मनुष्य को उसके अधिकारी को, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र, भाई और बहना। समय लिखा दो, समय समय लिख दे रहे हैं, अब वो समय उसमें आ जाओ, सब भाई इनको समय लिखा दो, बहनों के लिए भी समय लिखा दो, अब वो करेगा ये बता देगा। सबके लिए बहुत बढ़िया, अभी कल्याण के लिए बहुत बढ़िया चीज है, आपका उत्साह हो गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति बात नाम ब्राह्मण सत्वाश्रम अंधकाल ब्रह्म निर्वाण में चलते, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। अभी सबके लिए कैसा है भाई, नाम लिया तो आ गया, कोई लिखाने वाला हो तो लिख। हाँ, अब आप लोग से तैयार है, कई आदमी नाम लिखा तो मैं अपना नाम लिखा दो तो समय दे देगा, अमुक समय आ जाओ भाई, बहनों में नाम लिखा दे, बहनों के लिए बहन को तैयार कर देंगे, भयम भले भाई तैयार है, परमात्मा की प्राप्ति करो उत्साह से, मैं दोबारी से 43 मिनट हो गया भाई, अब अपने कीर्तन करेंगे। दो बात है, एक भगवान नाम कीर्तन, तीन चार बात है, तीन बात हो गई। एक तो प्राप्त में ममता मत रखो और अप्राप्त की इच्छा मत करो, संसार का संबंध भी छेद हो जाएगा। बस एक परमात्मा का नाम लो जब भगवान का संबंध हो जाए, संसार का संबंध विच्छेद है और भगवान का संबंध वह विधि है, ये निषेध है, ज्ञान योग और कर्म योग निषेध है, अरे भक्ति है जो विधि है, ये भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। सब भाइयों बहनों को खूब उत्साह चाहिए, आप लोग बहनों बता देंगे, पहले भाई बता देंगे, फिर बहनों बता देंगे, सबके लिए।